Włączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o kolejnym wypadku MiG-29. Tym razem pilot zdołał się uratować. Protest działaczy organizacji lokatorskich przed budynkiem Prokuratury Krajowej. Chcą ukarania winnych śmierci Jolanty Brzeskiej. Michał Urbaniak zagra 320 metrów pod ziemią w kopalni. Koncert już jutro. Trzeci w ciągu 3 lat wypadek wojskowego myśliwca MiG-29. Maszyna z bazy w Mińsku Mazowieckim rozbiła się w okolicach Węgrowa na Mazowszu. Pilot przeżył, zdążył się katapultować. W ubiegłym roku w katastrofie tego typu myśliwca pilot zginął. O tym, co stało się tym razem, Agnieszka Drążkiewicz. Do wypadku z udziałem myśliwca MiG-29 doszło chwilę po 13. Jeden z samolotów MiG-29 po starcie z rurą na ziemię, pilot się katapultował. Został podjęty przez śmigłowiec grupy rozpoznawczo-ratowniczej. Mówi rzecznik prasowy mińskiej bazy major Mirosław Guziel. Pilot został przewieziony do wojskowego szpitala przy Szaserów w Warszawie. Jego stan jest dobry. Do wypadku doszło w terenie niezabudowanym. Nikt inny nie ucierpiał w tym zdarzeniu, przekazał pułkownik Marek Pawlak z dowództwa generalnego. To był lot techniczny, to są loty wykonywane po różnego rodzaju pracach na danym typie statku powietrznego. Przyczyny zdarzenia wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Loty na myśliwcach MiG-29 zostały czasowo wstrzymane. Podobnie było po ubiegłorocznym wypadku pod Pasłękiem, gdzie zginął pilot. Taką samą procedurę wprowadzono w 2017 roku, gdy na ziemię runął myśliwiec z mińskiej bazy. Tu pilot przeżył. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że w ubiegłym tygodniu szef MON-u mówił, że trzeba wymienić poradzieckie MiG-29 i Su-22. Resort Obrony chce kupić ponad 30 samolotów piątej generacji. Działacze organizacji lokatorskich domagają się ukarania winnych śmierci Jolanty Brzeskiej. Dzisiaj manifestowali przed siedzibą Prokuratury Krajowej. W piątek minęło 8 lat od tajemniczej śmierci kobiety, która była współzałożycielką Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Walczyła z handlarzami kamienic. W marcu 2011 roku w Parku Kultury w Powsinie znaleziono spalone zwłoki Jolanty Brzeskiej. W 2013 roku śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Wznowiono je 3 lata później. Janusz Baranek z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów ma nadzieję, że tym protestem uda się przyspieszyć działania śledczych. Ja wiem, że prokuratura gdańska ma w tej chwili utrudnione działanie, bo musi odtwarzać to, co zaniedbała prokuratura mokotowska. Może to nasze przybycie pod prokuraturę ma tak samo takie działanie, że my nie zapominamy. Dopóki sprawcy mordu Jolanty Brzeskiej nie zostaną osądzeni, my będziemy się przypominać. A w gdańskiej prokuraturze do tej pory przesłuchano ponad 200 osób. Uzyskano kilkadziesiąt opinii biegłych różnych specjalności. Zlecono m.in. wykonanie ekspertyzy 3D z miejsca znalezienia ciała Jolanty Brzeskiej. Według Palestyńczyków ta decyzja Amerykanów to koniec procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zamknęły swój dotychczasowy konsulat generalny w Jerozolimie. Jego działalność przejęła nowa ambasada w tym mieście. O tej sprawie Wojciech Cegielski. Znajdujący się w centrum Jerozolimy konsulat generalny był placówką dla Palestyńczyków oraz Amerykanów mieszkających czy pracujących po palestyńskiej stronie miasta. Teraz wszystkie zadania placówki przejęła nowa amerykańska ambasada znajdująca się w południowej części miasta. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych tłumaczą zmiany większą efektywnością i zapewniają, że nie oznacza to zmian w amerykańskiej polityce wobec Izraela i autonomii palestyńskiej. Palestyńczycy uznali jednak ten krok za ostateczne potwierdzenie, iż w bliskowschodnim konflikcie administracja Donalda Trumpa jednoznacznie stoi po stronie izraelskiej. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy przedstawiciele amerykańskiego prezydenta pracują nad zapowiadanym od 2 lat, tu cytat, ostatecznym planem pokojowym Waszyngtonu dla Izraela i Palestyńczyków. Jednak po tym, jak Stany Zjednoczone przeniosły ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, Palestyńczycy zapowiedzieli, że nie będą już uczestniczyć w ewentualnych negocjacjach z udziałem Amerykanów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A status Jerozolimy to jedna z głównych przeszkód w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. I Izraelczycy, i Palestyńczycy uważają miasto za swoją stolicę. 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido w Zabrzu zagra jutro Michał Urbaniak z zespołem. To jest specjalny muzyczny projekt Urbanator Śląski. Artysta zdradza, co przygotował dla publiczności. Fusion. Tym razem jest bardzo to wielokrotne, bo muzyka etniczna, śląska muzyka oryginalna, i to dzięki wspaniałemu człowiekowi, Grzegorz Płonka, który nazbierał strasznie dużo materiału i występuje z nami. Zatem mamy z kolei swój zespół w stylu Urbanator z raperem i jazzmenami. Urbanator Śląski swoją światową premierę będzie miał właśnie w Zebrzańskiej Kopalni, a koncertu będzie można posłuchać jutro wieczorem w Polskim Radiu Katowice. W Trójce kolejne informacje o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed silnym wiatrem ostrzegają synoptycy na Pomorzu, ale także w Lubuskiem, Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim, na Warmii i Mazurach i w północnej części Mazowsza. W nocy deszczowo na zachodzie i na południu możliwe także burze od 4 do 7 stopni. W ciągu dnia w Gdańsku 5, w Warszawie 8, w Rzeszowie 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pociąg UDLK ze stacji przez stację odjedzie z prowadzi. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, szanowni państwo. Dobry wieczór, mówię i stałym słuchaczom, którzy mniej więcej wiedzą, czego oczekiwać od tej audycji, i tym, którzy przypadkowo się znaleźli i może pozostaną do końca. I może polubią tę muzykę, którą my tutaj właśnie w tym programie lubimy. Ja się nazywam Wojciech Mann i zapraszam do wysłuchania pierwszego wybranego przeze mnie utworu z pewnej nowej płyty. Poor musicians were few. All the nightclubs were going to disco, and video games and pool. I got a job in the factory, 'cause my bills were coming due. But when I saw my paycheck, I felt just like a fool. I can't believe what the tax man have done to me. Some kind of minimum wage, 'cause it's just what I've been making. When I looked at my paycheck stub, I got so mad I started shaking. Now you know $3 times 40 ought to come out to 120. But when I saw my take home, I'm lucky if I took home any. I don't believe Gdybym powiedział, że w Maniaku po ciemku wystąpił właśnie Bill Howmans, to niektórzy mogliby się zdziwić, niektórzy zaczęliby przeszukiwać archiwa w swoich głowach. Co to za artysta? Może jakiś debiut? No tak, ale przecież wiadomo, że wielu muzyków występuje pod pseudonimami, ich prawdziwe nazwiska znają tylko prawdziwi fani. Tak jest w przypadku tego muzyka, który podpisuje swoje płyty Watermelon Slim. Ja go wielokrotnie prezentowałem w moich audycjach, bardzo lubię jego muzykę. Opowiadałem o nim, że jest takim dość nietypowym artystą, doskonale wykształconym, wykonywał różne prace, ale jednak najbliższy był zawód bluesmana i tak zostało. Ta nowa płyta Watermelon Slima nosi tytuł Church of the Blues, no więc wątpliwości już nie ma, Kościół Bluesa, a utwór, który słyszeliśmy, no w nim padło trochę gorzkich słów na temat poborców podatkowych i podatków, bo to w ogóle był Taxman Blues. Nikt nie przepada za podatkami, nawet jeśli PIT wykonuje mu ministerstwo, bo nerwy są, co oni tam powyliczali i co trzeba oddać. Watermelon Slim nie należy do wyjątków i nie jest zachwycony taką formą odbierania mu części jego majątku. No ale nie cała płyta jest o tym, bo już za chwilę będzie Gypsy Woman. To tak troszkę powiedziałbym niby Gypsy, a nie do końca.

but it will be trouble. If you see me sickly, if you see my time have come, if you see me sickly, if you see my time have come, won't you bury my body down on Highway 61? Goodbye, baby. Watermelon Slim, Gypsy Woman i Blues o Highway 61. To była nowa płyta. Teraz będzie płyta nie nowa, płyta, która była debiutem tego artysty, którego z kolei nową płytę też już prezentowałem. Ale na razie cofamy się do roku 1990. You ought to see my face. Myślę, że teraz wszystko się wyjaśniło. Ten utwór Good Enough to Eat otwiera płytę zatytułowaną Life in the Jungle i to był debiut Waltera Trouta, którego najnowszy album Survival Blues bardzo chwaliłem. I przyszły listy, właściwie zapytania elektroniczne od dwóch słuchaczy, czy mógłbym sięgnąć po pierwszą płytę Trouta, no bo ktoś tam jej nie ma, nie słyszał, chociaż w sieci w zasadzie wszystko można znaleźć. No ale słuchanie z radia dla niektórych jest wciąż przyjemnością. No i właśnie płyta Life in the Jungle, wydana w 1990 roku, troszkę nietypowa, bo pomieszane są tu utwory studyjne z koncertowymi, no ale uznana za bardzo udany debiut i dzisiaj w Maniaku Pociemku jeszcze dwie pozycje z tego albumu. Tytułowy utwór właśnie, Life in the Jungle, a potem próba zmierzenia się z Jimim Hendrixem, bo będzie Red House. Oto Walter Trout z 90 roku. Somebody rightly said, Remember Mr. Jimi Hendrix? He wrote this one. Wait a minute, something wrong. Oh, Bucky won't unlock the door. I believe there's something wrong, babe. My key won't unlock the door, and I don't like that shit. I got a bad, bad, bad, bad feeling. Oh, my sweet little baby don't love me no more. I think she left me here. It's no good. Thank you. her sweet little sister will. No i pięknie, dał sobie radę. Tak debiutował płytowo oczywiście Walter Trout. Dość długie te utwory, zostało miejsce właśnie na jedną płytę, na jednego artystę. I tu się wahałem, bo miałem parę ciekawostek, ale moja prywatna sympatia przeważyła. Mianowicie sięgnąłem po coś, co w Maniaku nieczęsto chyba się ostatnio pojawia, po muzykę Zydeco i oczywiście będzie akordeon i będzie no taki nastrój zabawy, nastrój specyficzny, który wiem z listów od Państwa niektórzy naprawdę uwielbiają. No i tym bardziej tęsknią za tym, bo rzadko się pokazuje. Jednym z mistrzów takiej muzyki był Clifton Chenier. Właśnie grający na akordeonie, śpiewający. Niestety nie ma go wśród nas, bo odszedł już dawno temu, w wieku 60 chyba dwóch lat. No ale pozostały nagrania, które pokazują ile witalności, ile no, takiego porywającego do zabawy pierwiastka jest w tej muzyce. Oczywiście jest tu też i blues w tle, no i wydaje mi się, że można by dużo więcej wybrać utworów niż te dwa, no ale te dwa akurat zmieszczą się w ostatniej części audycji. No i jak to zwykle mówię przy artystach, których lubię, pewnie kiedyś spotkamy się z Cliftonem Chenier w Maniaku Pociągu ponownie. A teraz Ain't No Need Crying, czyli Nie ma co płakać, to pierwszy tytuł, a potem drugi, zamykający już nasze dzisiejsze spotkanie, Brown Skinned Woman. Zastanawiam się, czy dziś nie byłoby to niepoprawne politycznie zatytułowanie utworu Dziewczyna o brązowej skórze. No ale może po prostu była opalona. Clifton Chenier. Do.